مجھ کو آقا مدینے بلانا، سبز گنبد کا جلوہ دکھانا، سبز گنبد کا جلوہ دکھانا، تم نقاب اپنے رخ سے اٹھانا، میرے آقا تم نقاب اپنے رخ سے اٹھانا، اپنے سینے سے مجھ کو لگانا، آنا آنا سینہ مدینہ بنانا، میرے آقا میرا سینہ مدینہ بنانا، میرا سینہ مدینہ بنانا، اب گھڑی آئے رخصت کی آئی، ماہ رمضان سے ہوگی جدائی، دے دو اب غم مدینے کا دے دو، دے دو اب غم مدینے کا دے دو، مجھ کو عیدی میں شاہ زمانہ، میرے آقا دے دو اب غم مدینے کا دے دو، مجھ کو عیدی میں شاہ زمانہ، رخصت اب ماہ رمضان کی ہے، عید یا مصطفیٰ آ گئی ہے، رخصت اب ماہ رمضان کی ہے، عید یا مصطفیٰ آ گئی ہے، غم مدینے کا عیدی دے دو، غم مدینے کا عیدی میں دے دو، از پائے غوث شاہ زمانہ، از پائے غوث شاہ زمانہ، گو گناہگار گرچہ بدکار ہوں بھی تو تیرا، میں زیادہ ہوں بھی تو تیرا، بحر خاک مدینہ نبھانا، میرے آقا بحر خاک مدینہ نبھانا، بحر خاک مدینہ نبھانا، جلد دفنا میت خدا را، کھل نہ جائے کہیں بھید سارا، میرے چہرے سے میرے عزیزوں تم کا فن کو نہ ہرگز ہٹانا، تم کفن کو نہ ہرگز ہٹانا، تو ٹھہر جا ذرا روح مضطر، آنے والا ہے میٹھا مدینہ، جب کہ آئے نظر تن سے ہو جا نہ اس دم روانہ، جب نظر آ اے وہ سبز گنبد، تن سے ہو جانا اس دم روانہ، دشمن دی اکڑ کر کھڑا ہے، حاسدوں کا ستم بڑھ چلا ہے، ظلم ہر سمت سے ہو رہا ہے، جلد آتا رکو تم بچانا، ظلم ہر سمت سے ہو رہا ہے، جلد عطار کو تم بچانا، مجھ کو الفت کا ساغر پلانا، میرا سینہ مدینہ بنانا، میرا سینہ مدینہ بنانا۔